bez zasad. Les pas sans règles. Zaznaczył jednak Emmanuel Macron. Podkreślił, że państwa demokratyczne powinny szanować prawo wojny i zapewnić cywilom pomoc humanitarną. Prezydent Francji podkreślił, że walka z terroryzmem nie może doprowadzić do eskalacji napięć w całym regionie. Emmanuel Macron apelował też o wznowienie dialogu między Izraelem i Palestyną. Trzeba zaakceptować uzasadnione prawo Palestyńczyków do dysponowania terytorium oraz pokojowym i bezpiecznym państwem u boku Izraela, stwierdził francuski prezydent. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę pochmurno i deszczowo, tylko na południu Polski może się przejaśniać. Na termometrach od 8-9 stopni na północy, 11 w centrum, do 15 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księżycem. W Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a przy mikrofonach współtwórcy, twórcy serialu, który za chwilę pojawi się na jednej z platform streamingowych, serialu Morderczynie, reżyser tej produkcji, pan Christopher Rus. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło. I pani Izabela Kuna, odtwórczyni jednej z zasadniczych ról w tej opowieści. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło. Drodzy państwo, jakie to jest uczucie, kiedy już właściwie się wszystko wie, kiedy zna się te historie, kiedy poznało się te postaci, które na początku, podejrzewam, zwłaszcza dla aktorów, aktorek, były tajemnicą, a teraz gdzieś wyklarowała się całość, a my jeszcze nic nie wiemy. Będę pytać, ale oczywiście spoilerować, drodzy państwo, zbyt dużo nie będziemy. Dlatego zwrócę się najpierw do pani Izabeli Kuny. Pani postać, na początku, kiedy dostała pani scenariusz, wiedziała pani od początku do końca, kim ona jest, kim ona będzie? Ja sobie to wszystko czytam w scenariuszu, rozmawiam z reżyserem. Wszystko to jest napisane. Druga rzecz to jest to, czego wymaga ode mnie reżyser i czego tak naprawdę od tej postaci wymaga reżyser. No a trzecia rzecz to jest moja wyobraźnia i to, co sobie wymyślę, i to jest wspólna nasza praca. Natomiast mi się wydaje, że istotą tego zawodu, w ogóle opowieści, jest, że ja nie uważam, że do końca musimy wiedzieć na 180% i zostawić sobie jednak jakąś taką tajemnicę, ale której nie można grać oczywiście, ale my wiemy o tej postaci jak najwięcej. Ja jestem zawsze zwolenniczką pracy i tego, żeby się jak najwięcej dowiadywać. Ale to, co zostaje nam w głowach i to, co widzowie potem oglądają, to już jest cud tego przedsięwzięcia, w którym bierzemy udział. Każdy domyśla się różnych rzeczy, każdy sobie wyobraża, dlaczego tak, a nie inaczej się wydarzyło. I tyle. Natomiast całe meritum, czyli ten początek pracy, to jest scenariusz i rozmowa z reżyserem. To się wydaje jedną z najciekawszych, chyba najpiękniejszych rzeczy w tego rodzaju pracy, że z jednej strony ma się tę podstawę, a z drugiej strony te postacie, te sytuacje się tworzą gdzieś tam w biegu tych rozmów, w tym współodczuwaniu, w wyczuwaniu tych postaci, które gdzieś na bieżąco też wytwarzają pewną energię między sobą, taką też aktorską energię między sobą. Teraz zwracam się do pana Christophera Rusa z punktu widzenia reżysera, jak to wyglądało. Znaczy, ja tylko wrócę tutaj do pytania dla Izy tutaj, które padło, bo ja już parę razy próbowałem Izę namówić, żeby współpracowała ze mną. I za każdym razem mówi, kiedy robisz film, bo nie mam czasu. To prawda. Ale jak Iza przeczytała scenariusz, to sama zadzwoniła do mnie, powiedziała, że chce zagrać. Poczułem, że Iza naprawdę chce to zrobić. To prawda, to ja może też wejdę teraz w słowo. Bardziej skupiłam się na tym, jak to się dzieje, kiedy pracujemy, ale tu jest rzeczywiście taki kontekst nie bez znaczenia dla mnie i myślę, że dla Christophera również. My pracowaliśmy już ze sobą i fakt, że chcę jeszcze raz z nim pracować, świadczy bardzo dobrze o Christopherze, jako o wspaniałym reżyserze i wyjątkowej delikatności i czułości reżyserze, który jest bardzo czuły na aktora i na to, co robi, co jest naprawdę bardzo rzadkie, ale się zdarza. I scenariusz, niezależnie od osoby Christophera, scenariusz, który dostałam, był dla mnie tyleż bolący z powodu różnych czy doświadczeń, które miałam w życiu, czy rzeczy, które widziałam w życiu, że nie wyobrażałam sobie, że mogę w tym nie wziąć udziału. I to jest dla mnie jedno z takich wyzwań, dla których poza kontekstem reżysera, w których chcę wziąć udział. Wielu rzeczy naprawdę odmawiam, ale całe życie tak robiłam, czy miałam pracy dużo, czy nie. Natomiast tą rzecz wręcz chciałabym, więc gdyby się okazało, że w międzyczasie powierzył innej aktorce tę rolę, byłam wściekła. Czyli słyszę, że są przynajmniej dwa bardzo ciekawe aspekty tej pracy, czyli z jednej strony frapująca historia, która gdzieś powoduje, że ta misja bycia aktorem, aktorką ma to fundamentalne znaczenie, opowiadanie o świecie, gdzieś pobudzanie nas do tego współodczuwania z innymi poprzez danie swoich emocji, swojej wrażliwości, a druga rzecz to nieprawdopodobny też aspekt tego rodzaju twórczości, no fascynujący i chyba najbardziej trudny, czyli tego rodzaju praca to jest współpraca, czyli jest wiele osobowości artystycznych, a więc nie najłatwiejszych, gdzie ta wrażliwość na tego drugiego i potrzeby tego drugiego jest fundamentalna, żeby opowiedzieć tak ważne historie. To bardzo ciekawe. I rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, chyba rzadko spotykane, żeby tak umieć siebie nawzajem słuchać również na takim poziomie produkcyjnym, twórczym. To same chyba komplementy o panu, panie Christopherze. My się tutaj umówiliśmy przed tym spotkaniem, że Iza tak będzie mówiła. To wszystko jest napisane, taki scenariusz powstał. Bardzo miło. Widzę, że tak mówisz. I też tutaj wracając do tego pytania, to współtworzyć trzeba zespół zbudować. No i tutaj historia jest taka, że mamy młodą policjantkę graną przez Maję Pankiewicz, która musi cofnąć się do przeszłości i wspólnie tutaj z jej matką, graną przez Izę tutaj, i z swoją siostrą Elizą, graną przez Elizę Rycember, i to te złe rzeczy, które się działy w domu, tak żeby móc iść w przyszłość razem, jako rodzina po prostu. I tutaj te dwie linie cały czas pracowały, że jedna taka linia, mamy ten plot, story, kto kogo zabił i trzeba rozwiązać zagadkę, co ciągnie tą historię kryminalną do przodu, a druga linia, no to jest to, co się dzieje między tymi postaciami. I ja się cieszę z tego, że mogłem pracować z Izą, Elizą i z Mają. Dlatego, że poza takim kryminalnym wątkiem, to też wydaje mi się, że udało się stworzyć coś takiego, coś więcej, że czuć te relacje, że tak naprawdę to jest momentami brutalna, momentami ciemna, ale też jest tam trochę słońca i trochę śmiechu. Historia o dysfunkcjonalnej rodzinie, która musi się pogodzić, żeby iść dalej razem. Towarzyszymy bohaterom w tej opowieści bardzo blisko, bo też sposób opowiadania tego rodzaju historii jest z punktu widzenia reżyserskiego, nie tylko aktorskiego, ale też ze względu na specyfikę tego rodzaju produkcji, jakim jest serial, nazwijmy to okienko, w którym później oglądamy tę opowieść, ten kadr, i jak to pokazać, żeby być blisko tych ludzi, jak to pokazać, żeby te subtelności były widoczne dla nas. Te niuanse, te rzeczy, które zostały zagrane, a zostały zagrane gdzieś między słowami. No ja myślę, że taką szczerość w sensie wobec materiału i współpracy, i też no, czy Iza, czy Maja, czy Eliza, i też mamy dużo innych aktorów, też tam jest Mateusz Kmiecik. Uważam, że szczerze mówili, jak coś po prostu nie działa. Coś tutaj zgrzyta. Pogadajmy o tym, że nieraz tak się zdarza, że się pracuje i że już brakuje czasu na planie, trzeba to zrobić, iść dalej, a tutaj mam wrażenie, że po prostu zatrzymywaliśmy się i rozwiązaliśmy problemy, tak żeby właśnie nie tylko przelecieć przez materiał, tylko żeby naprawdę go zagrać, zrozumieć, i to robi, jak jest ta szczerość, że na ekranie jakby widać te szczegóły, o których pani mówi. Też jest jakby to, oczywiście techniczny aspekt operatora, który jakby widzi też te rzeczy, nie? I potrafi to sfotografować. Czy gdyby nie ta praca, o której mówi Chris, oraz o zdjęciach, i to nie byłoby sensu robić filmu, byłby scenariusz i wystarczyłoby to po prostu przeczytać. Nie dało się przejść wobec tego scenariusza obojętnie. Tutaj wrócę tylko do tego, co pani powiedziała. Ja nie mam misji. Ja nie lubię takiego słowa jak misja. Ja bardziej się skłaniam ku temu, co powiedział Chris, czyli tej szczerości i opowiadaniu prawdy. Dla mnie historia ma wtedy wartość dla mnie, jeśli ja w nią wierzę. I to wszystko jedno, czy to jest dramat, czy to jest komedia, czy to są formalne zabiegi kinogatunkowe. Mnie to nie interesuje. Ja chcę uwierzyć w to, że dynia zamienia się w karucę, tak jak w teatrze. Ja chcę w to wierzyć. I tu trudno przejść obok takiego scenariusza. Oczywiście można go pokazać na tysiące sposobów. Mnie się wydaje, że to, co pani mówi, to, co działał Chris, i to, co się wydarza poza tymi tekstami, jest najważniejsze, tak jak w życiu. W pozornie wspaniałej rodzinie, gdzie wszystko gra, która nie jest na pierwszy rzut oka dysfunkcyjną rodziną, gdzie są dziewczynki, gdzie jest matka, ojciec, dochodzi do dramatów, i my o tym wszyscy wiemy. Tak jest zbudowany świat. Właśnie w tych rodzinach, w których na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze, okazuje się, że ta rodzina nie funkcjonuje, bo jest przemoc domowa, bo jest tragedia, bo jest dramat, pod oczywiście przykrywką dobrze funkcjonującej rodziny. O tym jest też ta historia. I myślę, że to jest też to, czego mam wrażenie dotknęliśmy w tej opowieści. Skoro tak wiele padło na temat scenariusza i tej magii związanej z przyciąganiem, które gdzieś zapisane było po prostu w słowach, bo obraz przecież powstał potem, te postaci wypełniły się państwa emocjami za chwilę, to myślę, że warto chwileczkę poświęcić temu scenariuszowi i tym osobom, które stworzyły ten scenariusz. I o tym za chwilę, drodzy Państwo. Drży. Ja coś nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę. Cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, tak. Pod Księżycem cały czas nasi goście, pani Izabela Kuna i pan Christopher Rus, współtwórcy serialu Morderczynie, serial, który za chwilę będzie można zobaczyć na jednej z platform streamingowych 27 października. Osobiście będzie można się przekonać, jak bardzo frapujące są te historie i te opowieści naszych gości w praktyce, jak to się przekuło na tworzenie postaci i opowieści o świecie, o trudnym świecie. Wspomnieliście państwo o scenariuszu, przede wszystkim pani Izabela Kunar wspomniała o tym, jak przejmujący był ten scenariusz, po prostu jak chwyciła i wiedziała, że chce w tym zagrać, a jako osoba, która odrzuca przede wszystkim propozycje i musi być przekonana do tego, że to, co robi, to jest to, co chce robić, to kropka, to znaczy, że tam coś było. To kilka słów o tych właściwościach scenariusza z punktu widzenia reżysera. Przeczytał pan i wiedział pan, że no, też chce to robić. Tak, tutaj scenariusz był napisany przez Wiktora Piątkowskiego, Joannę Kozłowską i Kasię Kaczmarek, ale nim doszło do scenariusza, no to był pomysł. A pomysł się wziął, znaczy ja kiedyś robiłem ekranizację Katarzyny Bondy, Żywioły Saszy i tam się poznaliśmy i polubiliśmy z Kasią i później miałem taki pomysł, żeby zrobić True Crime na podstawie książki Kasi Polskiej Morderczynie i nie wiedziałem, jak to ugryźć, bo tam jest 14 case'ów prawdziwych i właśnie jak spotkałem się z naszym scenarzystą głównym Wiktorem Piątkowskim, to powstał ten pomysł, żeby jednak wymyślić te postacie, które są jakby w jakimś sensie zainspirowane tym, co się dzieje, tym prawdziwymi case'ami w książce, ale nie są jakby prawdziwe, dlatego że stwierdziliśmy, że nie da się opowiadać 14 różnych historii, tylko trzeba jedną jakby znaleźć sens tego. I powiem teraz, że Katarzyna Bonda, jak czytała pierwszy odcinek i tak zwaną Biblię, czyli opis postaci i pierwszego sezonu, to była przerażona, co wyście zrobili z moją książką, ale po chwili dodała, że jednak jej się to bardzo podoba, że nie spodziewała się tego, że sens tego, czyli skąd się bierze zło, czy skąd się bierze ta przemoc i dlaczego te kobiety mordują, uważała, że jest zachowane, że jest wymyślona fikcyjna historia na kanwie prawdziwych i zaczęło być ciekawie, jak zaczęliśmy podchodzić do tego szczerze i grzebać w tym i wchodzić coraz głębiej, jakby skąd to się bierze, jakby skąd się bierze ta przemoc i ciekawsze też pytanie, jak widz, czy widzka by zareagowała, jakbyś ty zareagowała, czy ty byś zareagował w takiej samej sytuacji, czy byś zrobił to samo, co one musiały zrobić. To są pytania, które oby pozostały bez odpowiedzi na wieki wieków, jeśli chodzi o naszych słuchaczy. Nikomu nie życzymy tego, żeby stawać wobec tego rodzaju wyborów, ale to też są historie o wielu zaniechaniach, o tym, że są rzeczy, o których wiemy, słyszymy i nie reagujemy wokół, które gdzieś później mają swój finał, na przykład taki. To, co pan powiedział, to, o czym wspomniał, to znaczy, wyobrażam sobie, że te historie, które Katarzyna Bonda w swoim czasie poznawała też przecież jako sprawozdawca sądowy, bo siedziała w tych papierach i była bardzo blisko tym aspektom, których my nie poznajemy, no, blisko tych ludzi poniekąd, tych słów zapisanych na kartach, tych elementów procesowych, które są bardzo trudne dla zwykłego człowieka, możemy się domyślać, do zniesienia byłyby, żeby je poznawać. Przekuła to na książkę Polskie Morderczynie, a państwo gdzieś musieli zagłębić się w tę historię, żeby zrozumieć ten mechanizm, zrozumieć to, co jest u źródła, to, co później prowadzi człowieka, te rzeczy wspólne dla nich wszystkich, to bardzo intensywna praca. Ile zajęło analizowanie tych faktycznych historii, tej powieści, zgłębianie innych być może elementów związanych z psychologią, kryminologią? Myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, że my dość nietypowo pracowaliśmy, bo mieliśmy wsparcie coacha aktorskiego, Agnieszka Glińska, która jest reżyserką, ale też robi taki coaching. To było, myślę, coś ciekawe, co też pozwoliło bardziej wejść w te postacie i czuć się bezpiecznie, odsłaniając się i wchodząc w te... I to było na poziomie już tworzenia serialu i współpracy z aktorami. Ale jeszcze na tym poziomie tworzenia scenariusza. Praca przy scenariuszu jest nudna. Się siedzi po prostu i pisze. Fascynująca, bo przecież tam jest to źródło. No oczywiście my później oglądamy te postacie, ale przecież żeby aktorów zapalić do takiej pracy, żeby spowodować, że oni dbają o każdy element, tak jak państwo wspomnieliście o tym, że no, były takie momenty, że aktorzy mówili, tu coś nie gra. To znaczy, że chcieli. Ja nie pamiętam takich momentów. Nie wszystko grało. Widocznie. No cóż. Nie, no były takie momenty, gdzie przez to, że to jest jednak kryminał i jest zagadka, kto coś zrobił, to też takie rozmowy, pamiętam, na planie, jakby ile odsłaniać, jak grubo coś grać, a ile próbować tutaj to schować. Ale ja myślę, że pani też chodzi o taką pracę merytoryczną, wstępną, to, ale to wszystko jest u Kaśki Bondy. Ona się na tym bardzo dobrze zna, poza tym są ludzie, którzy się tym zajmują. Przy pisaniu scenariusza, no ja też czytając scenariusz wiem, co może być prawdą, a co nie, ale tutaj akurat ta opieka, no przecież Chris też był przy tworzeniu tego scenariusza i myślę, że i Kaśka zrobiła dobry research, czy państwo zrobili też, w sensie tych wszystkich rzeczy, które się wydarzają, byliśmy zaopiekowani. Ja jak pracuję z scenarzystami, to cały czas sobie wyobrażam, jak to będzie na ekranie, ale też co ja powiem na planie. Może to głupio zabrzmi, ale wiem, że jak tylko zaczniemy, no to przyjdzie taka pani Iza Kuna, spyta się, jaka to jest intencja, nie? Co ta postać tu chce, a jaka jest przeszkoda, a po co jest ta scena, dlaczego ja tak mówię tutaj, a czy ja w ogóle muszę coś tutaj mówić. I staram się wyprzedzić te rzeczy i żeby na jak budujemy scenariusz, żeby mieć te odpowiedzi. I to często robi, że wylatują sceny, albo się wyrzuca dialog, albo się coś modyfikuje. A jednocześnie, żeby cały czas dbać o to, że mamy misję w sensie takim, że mówimy o ważnym temacie, mówimy o przemocy domowej tak naprawdę i co się później dzieje, jakie są efekty tej przemocy, ale jednocześnie no, to ma być dramatyczny serial, który ciągnie jakby do przodu. Więc ja cały czas jak czytam scenariusz, próbuję jakby wyobrazić sobie, jak to będzie później na ekranie i czy ja będę się nudził, czy to będzie mnie interesowało, czy to będzie ciągnęło do przodu i zadaję te pytania i może scenarzyści uważają, że jest to męczące. Na pewno, ale to dobrze. Nie wiem, jak inaczej to robić po prostu. Czy z te wszystkie rzeczy, co powiedział Chris, i prawdziwie jest tylko to, że ja często mówię, ja bym tego nie mówiła. Po prostu ja uważam, że im mniej, tym lepiej, a te wszystkie pytania, które Chris włożył mi w usta, są nieprawdziwe. Ja bym nigdy tak nie powiedziała, nigdy też takiemu nie powiedziałam, ale rzeczywiście To też nie jest takie oczywiste, że każdy reżyser jest przygotowany do swojej pracy. Akurat Chris jest bardzo przygotowany do swojej pracy i to wszystko, co mówi, te próby odpowiedzi na pytanie takie in advance, są bardzo zasadne i wynikają właśnie z tego, że sam chce wiedzieć, i na tym też polega jego praca, o czym jest każda scena. Jeżeli scena nie wnosi niczego, albo nie spowalnia nam historii, albo jej nie przyspiesza, to ona jest do wyrzucenia, ale to wszystko robi Chris już na poziomie scenariusza, więc on jest zawsze przygotowany, a ja jedyną rzeczą, jaką ewentualnie mogłabym powiedzieć, to, że nie chcę, na przykład za dużo jest czegoś, ale też u nas nie było takiej sytuacji, więc wszystko było dobrze napisane i bardzo dobrze wyreżyserowane. A jak to się spodoba, to zobaczymy. To będzie można, drodzy państwo, za chwilę się przekonać 27 października już osobiście. Już, drodzy państwo, potem będziemy dyskutować, jak to wszystko wyszło, o postaciach, o tym coachingu, o tym, co zagrane między słowami, o tym, jak zrobić serial, opowieść kryminalną, psychologiczną, opowieść o świecie, o kłamstwie, o prawdzie, o przemocy, o dobru, o złu, o wszystkim tak naprawdę, co jest fundamentalne i co tworzy naszą cywilizację, co ciągle powoduje, że zadajemy przeróżne pytania na temat sensu życia, świata i o tym, jakim należy być. No to spróbujemy zrozumieć, jak to przekuć po prostu później na planie i wykonać to aktorsko, między innymi. I want to dive in. Drodzy Państwo, Morderczynie to jest serial, który za chwilę będzie można osobiście obejrzeć. W Trójce pod Księżycem pani Izabela Kuna i reżyser tej produkcji, pan Christopher Rus. To przenosimy się na plan i to już jest w rękach oczywiście reżysera, ale jednak w rękach, fundamentalnie rękach aktorów, żeby te postaci wybrzmiały, żeby później to, co my zaczynamy myśleć, te scenariusze, które się tworzą w naszych głowach, rzeczywiście były dla nas na tyle frapujące, żeby sięgnąć po kolejny odcinek. Ja, drodzy Państwo, nie będę ukrywać, że cokolwiek widziałam, pierwszy odcinek na pewno, i złapał mnie ten odcinek. Złapał mnie zdecydowanie z różnych przyczyn, między innymi z tego powodu, że rzeczywiście bardzo to lubię jako widz. Bardzo dużo rzeczy działo się między słowami. Ten scenariusz, te dialogi wybrzmiewały nie w słowach tylko, ale w tym, co się działo między postaciami. To duże wyzwanie aktorskie. Jak to się robi? Myślę, że wielu z nas zadaje sobie takie pytanie. Pani Izabelo. Dla mnie każda praca jest wyzwaniem, niezależnie od tego, w jakim etapie swojego życia jestem. I tak zawsze będzie. Ja się zawsze denerwuję, zawsze zaczynam od zera. Ale w skrócie, to był dla mnie specjalny projekt ze względu na wiele sytuacji, na spotkanie z Chrisem, na tym, o czym opowiadamy i też na tym, że po raz pierwszy w swoim życiu miałam do czynienia z tym, że pracowała ze mną Agnieszka Glińska jako coach tej produkcji. Jako osoba, która, no, znamy amerykańskie filmy i mamy taką wizję Ameryki właśnie, gdzie koło aktora jest jeden albo dwóch, albo agentów, albo coachów. I to jest dla mnie coś, co uważam za najważniejsze aktorskie swoje doświadczenie w swojej pracy. Naprawdę. Dlatego, że ktoś, niezależnie od tego, czego chciał, reżyser tutaj trzeba powiedzieć, że to jest ogromna współpraca i wspaniała współpraca między reżyserem i coachem, Agnieszką Glińską. Agnieszka jest reżyserką, z którą nie pracowałam nigdy. I ona mnie za rękę przeprowadziła podczas kilku spotkań przez moją postać. W sposób, który jestem tego przekonana, nie zrobiłabym sama. Dlatego, że ona zobaczyła te postaci, to jest to, co mówimy tutaj, zagrać coś między słowami, albo to się wydarzyło tu, to się wydarzyło tu, to się... Ja mam duże doświadczenie i bardzo dobre mniemanie o sobie, niemniej jednak to było w mojej pracy taki przystanek, na którym posiedziałam chwilę i pomyślałam sobie, na przykład już nie pojadę tym autobusem, tylko innym, dlatego, że ona otworzyła mi jakieś takie rzeczy w moim myśleniu o postaci, których wcześniej nie miałam. Dlatego, że często szło się, no nie mówię nawet na skróty, ale nie było takiej przestrzeni. A tu nagle się okazało, że oprócz tego, że mamy próby, rozmawiam z Chrisem i tak dalej, to Chris po porozumieniu z Agnieszką, bo przecież wiadomo, że to jest jakby wspólna praca i w tym, że ona mogła sobie pozwolić na różne rzeczy w ramach tego, o czym rozmawiali z Chrisem, więc to nie są dwie różne drogi. Dla mnie, dla aktorki, ja nie czułam się nigdy tak zaopiekowana i tak bezpieczna w efekcie, bo czym innym oczywiście jest to, ja też jestem osobą, która ma ciągle jakieś wątpliwości, która nie jest do końca taka zadowolona nigdy i tak się okazało, że, to głupio zabrzmi, co bym nie zrobiła jest dobrze. To znaczy, wszystko to po rozmowach z Chrisem i z Agnieszką, która się tylko, nie wiadomo, że Chris ma do ogarnięcia 5 czy 6 osób na planie, no rodzinę. Właśnie, bo pewnie słuchacze tutaj zastanawiały się, no to po co ten reżyser jest, jak coach to wszystko. Już właśnie mówię, nie. To nie powiedziałam czegoś takiego. Powiedziałam, że Agnieszka współpracowała z tobą i wszystko. Już pierwsze spotkanie z Agnieszką było z dziewczyn, z moimi córkami, czyli z Elizą i z Mają, z Agnieszką i Chris, który słuchał uważnie tego, o czym my rozmawiamy, o postaciach, mając już plan wcześniej i wcześniej rozmawiał o tym z Agnieszką, więc Agnieszka, to już ja nie chcę wnikać w kompetencje Agnieszki, natomiast nigdy przez myśl mi nawet nie przeszło, że coś jest poza tym, co sobie wymyślił Chris. Właśnie o to chodzi, no ale o tej rozmowie twojej i współpracy z Agnieszką, to jest osobna bajka, bo to jest rzeczywiście coś takiego, jak to zrobić, żeby nie każdy nagle, ktoś sobie nie wymyśla, że ty będziesz tak robiła, ty będziesz tak, tylko no to jest jakaś sieć, wspólny plan, koncepcja, która prowadzi, ale to jest koncepcja, którą wymyśla reżyser i teraz my się w to wpasowujemy i ja uważam, że to, jak zostałam przeprowadzona w tym coachingu przez tę postać, to jest coś, czego nigdy w życiu nie miałam i też bardzo jestem za to wdzięczna, że w ogóle miałam taką możliwość. Znaczy, ja myślę, że w polskim kinie jest taka tradycja, że jest ten autor. Autor, czyli często reżyser pisze scenariusz i ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale też jest inna droga, w sensie taka, że zaprasza się zdolnych ludzi i to zaczyna samo żyć, oczywiście się narzuca się jakiś kierunek, bo to jest jakby rola też reżysera, żeby pilnować, że to idzie w dobrym kierunku, że to jest spójne. I później się po prostu dostaje jakby o wiele więcej i trzeba być otwartym na to, żeby to przyjąć. O to chodzi. I to jest coś pięknego. I to chodzi o czy to jest muzyka, czy to jest właśnie praca z aktorami, czy no też pomysły, które się pojawiają na planie. Czyli rodzaj takiej filozofii podejścia do tego, czym jest bycie reżyserem, aktorem, na czym polega ta współpraca. Coraz częściej chyba pojawiają się takie głosy, że tego rodzaju współistnienie, współtwórczość, czy na scenie, czy podczas produkcji filmowych, czy serialowych, no, przynoszą wspaniałe efekty. Rzeczywiście takie otworzenie na siebie, się słuchanie siebie, bo no, okazuje się, że i w trakcie twórcy, współtwórcy odkrywają zupełnie nowe horyzonty, nowe drogi, a jednocześnie całość jest jakby jeszcze bardziej esencjonalna, taka nasycona, co powoduje później, że my jako odbiorcy nagle widzimy coś pełnego, przejmującego i bliskiego życiu. To, co się wydarza na ekranie, to jak jest dobre, to i tak będzie. Reżyser bierze, się podpisuje pod tym. Ja skończyłem szkołę Wajdy tutaj w Warszawie, jak świętej pamięci mistrz Andrzej Wajda na zajęciach słyszał jakiś pomysł, to mówił. Także na przykład mówił, że to mi się podoba. Jeśli pan tego nie zrobi, to ja to zrobię. I rzeczywiście tak było. I też trzeba było się spieszyć. No tak podobno. I tak to jest. No. I też tak na planie podobno było, że jak ktoś rzucił jakiś pomysł, o, może trzeba to wykorzystać. No i tak to jest, jak się tworzy coś razem, żeby być otwartym na to. No. Ale jak nie ma tego gruntu, jak nie ma jakby scenariusza, nie ma tego kierunku, nie ma tego hasła, tematu, że teraz robimy to, tak jak w Morderczyniach, że badamy skąd się bierze ta przemoc i robimy to w stylu takim, jak określiliśmy, no to jak nie ma tego gruntu, no to też nie ma wtedy miejsca na taką improwizację. Dlatego też to, o czym my mówimy tutaj z Izą, że te przygotowania, te rozmowy, to są po to, żeby Iza, jak wchodzi na plan, wiedziała, kim jest ta postać i co ona może, co nie może. Jak są te ramy, no to wtedy można też improwizować. Można coś dorzucić, można coś zmienić, bo to nie jest, że od sasa do lasa, a może czerwone, czy zielone, czy coś tam, tylko umówiliśmy się, że to jest fioletowy. No i wszystko, co jest zabarwione na fioletowo, w ramach tego możemy wymyśleć. No tak, ja akurat jestem jedną chyba z niewielu osób, która uwielbia próby. Ja uwielbiam tę pracę koncepcyjną, tą pierwszą. Dlatego, że potem przyjście na plan, to też jest oczywiście reżyser, który nad tym czuwa. Ale naprawdę zdarzają się różne sytuacje. Akurat w tym konkretnym, no nie da się ugrać nic samemu. No człowiek nie jest sam, nie robimy monodramu w teatrze, gdzie jesteśmy sami, możemy sobie pozwolić na to czy tamto. Tylko to jest zespół ludzi. Te różne energie, różne charaktery, tak jak w rodzinie. No każdy w rodzinie ma inny charakter, czy też prawie inny. Ludzie są różni, a jednak tworzą rodzinę, czyli opowiadają tę samą historię w jakimś sensie, z różnych perspektyw. I to też o to chodziło. My jesteśmy różni, ale akurat z Elizą Rycembal już pracowałam, z Mają po raz pierwszy i to była jakaś wyjątkowa, z Tomkiem Szuchardem. No to są też ludzie, którzy są czujni. To nie jest tak nic samemu człowiek o sobie w filmie, czy w ogóle nie opowie. I to jest to, co mówi Krista, cała praca koncepcyjna, te spotkania z Agnieszką Glińską, koncepcja reżysera, rozmowy z reżyserem podczas prób i też w trakcie ujęć, no są dla nas niezwykle cenne, ale też nasza wrażliwość i to, że jednak opowiadamy historię wspólną, czyli w tym samym kolorze, chociaż różnimy się między sobą bardzo. Różne odcienie i mamy przez to ciekawą gamę. No dobrze, drodzy Państwo, nie będziemy zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo też nie wolno takich rzeczy robić, jak dochodzimy do opowieści, do serialu, który jest jednak serialem kryminalnym, opowieścią o świecie, trudnym świecie. Zalety, specyfika, inność Państwa serialu, tego serialu Morderczynie od innych seriali, dlaczego warto. Zacznijmy od Pana, Panie Christopherze. Ja myślę, że ten serial się wyróżnia na tle innych kryminalnych, że jest ta rodzina, w sensie, że jest to bardzo skomplikowana rodzina, która musi dużo przepracować i że to, co się dzieje w tej warstwie akcyjnej, jest połączone z tym, co się dzieje wewnątrz, jakby w tych postaciach. I myślę, że to jest coś, co tutaj się udało w tym zespole przeprowadzić i to wyróżnia, ale też to, że jest trochę słońca w tym, że to nie jest tylko, że wszyscy gramy tutaj problem 24 godziny na dobę. Uważam, że w nieudanych serialach kryminalnych, to widać, że ta postać tak jakby spała, jadła śniadanie, kąpała się, cały czas jest ten problem, że jest ta... Jest zła. Jest zła i musi cały czas myśli o tym, a tak nie jest. No przecież to jest człowiek, który nieraz jakby ma inne odsłony, coś innego się dzieje. Jak robiliśmy research i spotkaliśmy się z policjantami tutaj w Warszawie i rozmawialiśmy, to na pytanie, czego wam brakuje w polskich serialach, no wszyscy mówili humoru. Że my używamy humoru jako żeby dystansować się do tego, że jak się dzieje coś strasznego, a każdego dnia widzą straszne rzeczy, to potrzebują to rozładować i humor jest potrzebny. Więc w żadnym sensie to nie jest komediowy serial, ale jest trochę humoru, jest trochę słońca w tym. I myślę, że to też wyróżnia, że to nie jest taka jedna chmura, co wisi nad tym serialem cały czas, tylko że przebija się to słońce. I też słyszałem od ludzi, co już widzieli, że jest to lokalne, w sensie, że czują, że te problemy są polskie. To bardzo ważne, bo to chyba jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o tego rodzaju seriale. Pani Izabelo. No tak, to jest to powietrze, o którym mówi Chris, że jednak ludzie, którzy chodzą na ulicach Warszawy i innych miast, no nie mają napisane na czole bije swoją żonę, albo nadużywam alkoholu, albo bije swoje dzieci, albo jestem tyranem, albo... No nie ma tego. Ludzie nie mają tego napisanego na czole. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wszystko opisywać tak wprost. I w tym serialu to powietrze, o którym mówi Chris, to dla mnie jest, tak wygląda życie. No ludzie jednak są uśmiechnięci, weseli, wracają do domu, siadają, piją, biorą leki, są przemocowi wobec swoich najbliższych, potem wychodzą, idą po zakupy, znowu są uśmiechnięci, mijają sąsiadkę, z którą bardzo pięknie rozmawiają, a potem sąsiadka mówi, miły człowiek. Czy miła kobieta? O tym to jest. Pani na początku powiedziała coś takiego, że o przemocy, tak? To jedna to jest rzecz, której my nie widzimy naprawdę, ale jestem przekonana, że w wielu sytuacjach widzimy, że coś się dzieje. Ofiary przemocy przeważnie nie mówią o tym, bo się wstydzą. Wstyd to jest pierwsza rzecz, która jest przed nami, kroczy przed nami dwa kroki i to jest wstyd, ale nie wierzę, że nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które się dzieją. To są naprawdę czasami małe rzeczy, ale wystarczy się temu człowiekowi przyjrzeć na ulicy i już nasz miły, sympatyczny nie wygląda tak. I mnie się wydaje, że ściany, ja mieszkam w kamienicy, w której i tak mówię tylko, że wszystko słychać. Nie ma takich murów, przez których nie słychać tego, co się dzieje. Jakbyśmy byli bardziej czujni, gdybyśmy my nie bali się interweniować albo szukać kogoś, kto może interweniować, jeśli się boimy, to myślę sobie, że wiele osób i ofiar przemocy znalazłoby pomoc. To a propos tego, co pani powiedziała na początku. Więc ja myślę, że to powietrze, o którym mówi Chris, to jest to, że my naprawdę możemy się przejrzeć i zobaczyć sobie, dokładnie tak wyglądała moja Wigilia. Dokładnie tak wyglądało moje życie. Miły, sympatyczny mąż, który uczy pływać nasze dziecko. A wieczorem tyran i człowiek, który mnie bije, tak? I moim zdaniem właśnie po to są też te seriale, że nagle kobiety, czy mężczyźni, czy ludzie, którzy są ofiarami przemocy, nie widzą rozwścieczonego męża, który od rana do wieczora ma napisane, bije swoją rodzinę, tylko człowieka, który jest na pozór bliskim, oddanym, miłym, sympatycznym i zaufanym pracownikiem. Właśnie, bo jeszcze te społeczne funkcje, niektóre jakby od razu budują pewien respekt i wiążą się z takim społecznym zaufaniem, a tam może być różnie i też, tak jak pani wspomniała, żadne mury tego nie ukryją. Drodzy państwo, tyle tajemnic, żeby wiedzieć dokładnie, czego dotyczy serial Morderczynie. 27 października na jednej z platform streamingowych serial jest dostępny, a naszymi gośćmi w Trójce pod Księżycem byli reżyser serialu, pan Christopher Rus. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. I aktorka, odtwórczyni bardzo ważnej roli, matki o imieniu Irena, pani Izabela Kuna. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, zapraszam gorąco. A ja już państwu mówię dobranoc. Tę audycję wydała Monika Góral. Dobranoc, Katarzyna Ceglar. So you fly. I better Ona jak noc Trzeci Polskiego Radia.